hadith bi dañu duggal ci ci han buñu sarawal hadith bi ñu duggal ci ci ci waxala ci ñan ñoo solo nangam ak nangam mu gëna yomb kon imamu kon kon ki num tuddu sayyidat ki al-alid ibn subayya mom nak ak domam ñu préciser fofu ñom ñaar dañu nekk ñoo xamantene dañuy wax ne mak manam maqbul lañ comme al-hafiz ibn hajar loolu la man ne maqbul lañ ci taqrib tahfiz mu ne ay nit lañ ñoo xamantene moy kan moy ko xamne matihulul ayn la kenn nit rek solo ci mom parce que ñom ñaar comme ñu ko xadam ci mu ne ci taqrib batay mu ne ñom ñaar ñi ñaari nit rek solo ñaar ci borom téré ñoo solo seen ay hadith ci seen ci sun manam boy jurum ben téré moy imam abu daud ak imam an-nasa'i ñom rek solo hadith bi té ñom ñaar hadith bi rek lañ solo solo wuñ benen hadith té benn nit rek solo ci ñom moy kafir ibn farqat ce qui veut dire que ni kon lool lañu tuddé majhulul ayni moy ko xamantene parce que majhul moy kuñu réré parce que buñu réré nit nak cause yi mëna tax ñu réré ko dafa am cause bo xamantene manam mom jëm ji ci bopam ñu réré leg leg ñu réré ko mais li ñu réré mom moy melom buñu réré jëm leg leg dañuy réré jëm ci mais leg leg dañuy réré melom bi leg leg tamit ñu mu nek ko xamne mastour la manam moy dañu réré manam dafa am ko manam moy nit ko xamantene xam nañ ko mais xam nañ melo zahiram moy di lañ ko gis comme tay par exemple ben wajjo xamantene tassé nga ak mom gam muy sol grand bu tok ci bir nit ñi di ci di wax mi ngi wax ci ngeen ñew fekke mu jangal len mu wax ci diine yo koku lolu xam nga koku zahir bi rafet na mais baté bi xamoko manam yow xamoo tay dans la vie de tous les jours nu mel parce que tassé nga ak mom ci gamu gi rek mu sol ab grand bu rek ñew tok di ci lolu teki wul ne waju bax la parce que koku dafa am xétu kuñu réré parfois mu mel non aussi koku lañu tuddé mastour koku moy en tout cas xam nañ ni à peu près voilà minimi waji dal en tout cas zahir bi mom amul lu ci bon maintenant nak mu dess wajur mu dess nak lay ndax légui mom lan na wa ala kulul fa deng legi kon legi kon koku mom xet la ci majhul koku xet la ci kuñu reer amna ko xamantene manam melo bi ci majhul sifa nak moy ko xamantene dañu xamul ci mom luddul xamnañ ni dal ku existé la xamnañ ni amna ben way bu tuddu modou yaangi deg mi ngi deug tamba parce que Seydou Ndiay neena net deg na ci mom dara Seigne Dame Cissé neena deg na ci mom dara kon wowa muy nit ko xamantene xamnañu jëm ci ne modou la tuddu te ma nga deug tamba legui nak xamuñu melom xamuñu ay attribut xamuñ ci dara manam xamuñu baxam ku bax la ku doy war la ku nangum la lol moy majhul mais amna nak yo xamantene grawul moy bu fekkete dañu reere turum wala turu papa wala yoy lol graw parce que nit ki meun nañ ko xam te luñu xam tour comme tay par exemple serigne bo xamantene ñu bari dañuy faral di ñew di ko cherche comme nit xam nga meun na am prof bo xamantene mom du xam tourum meun na dem ba anabi jeex do xam tourum prof day xam ni ki dal diiw la rek ki dal moy sama prof bi may jangal nangam mais xamul tour bi lolu grawul ah non meun na baña nek lool meun na nek ne tour bi ci bopam dafa compliqué motax jappoko meun na nek ne dang ko xamul wa xeyna ak tiagante mi ngi ci tamit gu reuy mais da ala kulli hal amna ño xamantene tam par exemple dañu siwe sen ay dakantal mi siwe wuñ sen tour lool tamit day am loola tax wala et cetera mais lolu grawul bu fekkentene dañu riré melo mais li graw moy bu fekkentene dañu riré jëm ci wala bok ñu riré melom kokku mo graw comme tay ko xamne ci nak ñi nak dañu réré seen jëm lool lañ wax mais ibn Hibban rahimahullah tuddu na len neena cheikh manam abdul akki manam abdullah ibn malik ibn huzafa bi neena dedd koku cheikh la manam serigne la manam moy xam nañ ko mom xam nako niki nonu imam al-ajli rahimahullah yaayam tamit mom tam wëral neena yaayam tamit ku wuur siqala donc lool mais al-hafiz ibn hajar rahimahullah daf ñu maqbul ku ñu nangul manam moy lan moy bu amé ñene ñu solo hadith même hadith bi boba dinañ nang wax té hadith bi hadith yu ko nuru exactement bu ibn abbas radhiyallahu anhu dafa ñew motax ñu nang seen wax ñu nang wax de légui mom lu mu wax mom néna kana li shatun wala kana li ghanamun mom baat bobu la jëfëndiko kana li ghanamun bi ukhudin fa waqa fi hal maut فدخلت على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها نانا دا فا ام داما امون بن غات غو خامتاني لول مي موي روايه امام ابو داوود رحمه الله مومو تود بارتي بي مالن تودل امام النسائي رحمه الله بارتي بي مالن تودل تودكو داما ني داما امون بن غات غو خامتاني فلي تي وخوت لو لا نيكون mu dadi med genn aduna med mu dadi dem ci ya maymuna radiyallahu anha bi doy soxna yantu bi sallallahu alayhi wasallam ne mu tuddal koko ya maymuna ne ma law akhadti juludaha fantafa'ti biha su fekkontene djel nga manam aka nekhon nga djel wala su la nekhon de munon nga djel deram yi nga jariño ci fa qultu nena qala muné fa qultu innaha mayta nena le mom dafa med fa qalat ya maymuna radhiyallahu anha ne marra rijalun min quraishin ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bi shatin yajurunaha muy nda hadith bi manam ay gaay yu dekk quraish rombu nañu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ak aw gatt wo xamne aw xar manam wax dañ ko don diri neena yenenbi sallallahu alaihi wasallam faqala yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena law akhastum ihabaha aka nekhon wala bok meuna nek bon lolou dinañ ci ñew aka nekhon ngeen jël han wala bok munon ngeena jël law akhastum munon ngeena jël ihabaha deram faqalu ñunañ yenenbi sallallahu alaihi wasallam neko innaha mayta mum dafa meddu faqala yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yutahhiru alma wal qaraf ndox ak nep dakoy yutahhiru ha danako labal mom derbi alma ndox wal qaraf ak nep kon lol mom moy li mom moy batu manam mom moy hadith bi ni la ñewé ci sunan yi imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah dafa def riwayatu bil maana mais bo xolé li tax mu def riwayatu bil maana fi insha allah taala dinañu ci ñew ci buñ jullé ba paré insha allah ngir léral ko ci walu gogo non ñu bu ko défé insha allah wala hadith bi wallahu taala a'lam bismillah alhamdulillah was salatu was salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd légui ah kon ñu ngi yam ci wara wax ci walu hadith bi nak legui muy hadith sayyidat maymuna bint al harith al hiladiya radiyallahu ta'ala anha ñu genn aduna 51e ane ginnaw gadda yam ci sallallahu alayhi wasallam am ñu 63e ane bi waye comme ni al hafiz ibn hajar rahimahullah wax lolum erreur manam 51e bi la abdullah ibn abbas radiyallahu anha moko julle mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam mujjé denc ci soxna mi mu nekkon tante sayyidna abbas abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu mu nekkon tantam nekkon sang nekkon tamit nit manam comme ni nga xamné non lañ ko gissone nañ biographie un peu en détail ci lu aji won ci ay mbiram Sayyidat Aisha radhiyallahu anha neena kanat min atqana ñun soxna yentim sallallahu alayhi wasallam buñ doon xol ki ñu gëna ragal yalla ñun ñëpp wala bok ci ñi ci gëna ragal yalla moy sayyidatu maymuna radiyallahu anha en tout cas ci ñi gënona ragal yalla ci la bokkon kon sayyidatu maymuna radiyallahu anha yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam mi ngi koy denc ci manam ginnaw bi fathu makka amé fak muy moy adam bobu non ci lako dencé manam ala kulli hal lu munti xaw moy sayyidatu maymuna radiyallahu anha barra lañ waxon ne la tudon mo ne kon tosan yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam moko changer ne ko dede tudde waxal waxal maymuna ndax barra dafa tagge manam moy ku bax leuy ne ko nak legui bul wax ne ku bax mu tuddu lor waxal maymuna ah motax ndeysane ku lewet la maymuna moy ko xamantene wala borom barke bu reuy deng manam ah ku lewet la ndeysane d'ailleurs sax même ñi tuddu ñi yor turum non lañu mel ñi nga xamantene ay turundoom lañ dañuy lewet dañuy nek nga xam dañuy fedd waaw en tout cas ñi tuddu may non lañu wax wa dañuy lewet di wax du sedd ki voilà dañuy duñu nek ay jigeen ñu tang non deedee waye téréwul ndeysane amna benn jour ndeysane sayyidatu maymuna radhiyallahu anha yantu sallallahu alayhi wasallam goudé yexi mu ñew feug sayyidatu maymuna radhiyallahu anha dafa de val faga newon bu heure bi faga nekkon bu heure bi dal dem fa yéntu sallallahu alayhi wasallam ko waxe ar defan voilà yéntu sallallahu alayhi wasallam mom ki ndeysan djema lewetal rek sédal waxtan ak mom waw djeglu waw bangi ci waw ci wër rek voilà ba bamu ubil ko merci la ñu ko def fi mom wa lool na voilà yoy manam yoy day won ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom tamen melone parce que munon nañ ko manam munon na xam nga buntu yoy degeeruñu won munon nako door mu ubeku mu fegg ko wala mu ki wala dang may fonto xana dang may wax duma sa morom han xam nga lolou boko wax ko kenen yo xam nga ni tiaxan kat mo xam nga ni man mi duma tiaxan bu don yoy munon nako def wala mu ki han daj buntu bi comme ni señ djéjo wax han wala yenen wala mu ki deul ah wa mal ma rek ma ci djéggal wa ci rek inshallah wa mo ubbe te bi mu ubbe wax ñew fa nan ko waaw li bu ko defati han dede dafa djel la sallallahu alayhi wasallam wa han wala deng kon sayyidatu maymuna radiyallahu anha mom mo solo hadith bi al aliyat ibnu subay bint subay kon mom mo ñew ci mom ne ko banam mom dafa amone ben comme niñ ko gisse sa ci takhrij dafa amone ben gatt bo xamanteni uhud la nekkon bi mu ñewé neena ma gatt gi manam sama xarmi manam kon gis nañ ni chat la manam a saxu la de xanam rek la wax manam gatt la han nan lañ koy wax ci tubab sax yakarna ovin la non bovin moy ñom nak ak ñu mel non ñom xar ak bay ovin la voilà lool la manam kor kenn la ci ñom ni moy xar bay daf ci amone benn bu nek oxon yeen neena mu genn aduna med mu ñew fekk sayyidat maymuna radhiyallahu anha neena ma dem ci sayyidat maymuna parce que ñom buñu amé benn questionnement wala problème dañuy dem seeti ji ñi nga xamantene ñom ñoo ci mëna léral lan muy doxalane bu rafet tamit mu dem ci sayyidat maymuna radhiyallahu anha yaay julli ni mu ne zawji nabi sallallahu alayhi wasallam soxna yenenbi sallallahu alayhi wasallam neno fa zakartu zalika laha mu tuddel ko lol neno munema mais pourtant munon ngeena djel der bi nga jarino ko ha lol mu ton ñan ñoo wax lol li ma waxon la relatif au mouton voilà et compagnie ok lol moy ogan Voilà. Néna mané ko mé c'est que mid la mune waw mid la d'accord mune ci la waxé né nak mune yaronte bi sallalahu alayhi wasallam mune marra rijalun min quraysh dafa am ay gaay ci quraysh kon hadith bi gis nga bo len xolé riwaya bi al-hafiz ibn hajar rahimahullah indi daf ni marra nabi sallalahu alayhi wasallam bi shatin yajrunha en fait al-hafiz ibn hajar rahimahullah buñu xolé dañuy gis né dafa def lan riwayatu bil bil maana manam deful ar riwayatu bil billah ar riwayatu billah moy mo indi bat kaddu yi ni mu nekke expression bima dege ci yow nga wax ko ma jema japp meme bati meme moy tak ko bu may netali ma netali wat meme moy lol mom moy li jaadu de manière générale c'est à dire que ah ar riwayat bil maana manam netali sens bi lolou prerogative la bo xamantene duñ ko dox ñepp parce que ñu upp ci nit ñi buñu bëgge def lolou dañuy dégg modou manam waji day wax modou ñom ñu dégg ibra buñu bind ñu bind samba ba paré buñu netali ñu netali waat demba lolou ha voilà Angleterre ak pomme de terre voilà da ngay wax Angleterre ñom ñuy netali netali pomme de terre bo paré né nak yow lool nga wax c'est vrai que ñu bokk terre gi mais ginnaw le fait que wutu nañ angle ak pomme lool day daali indi lan day indi sens bi day altéré wu lool mom moy problème bi nga xamantene mom mo mo am ci lu bare bare ci nit ñi ñi netale lool motax nit ñu netale tamit war nay fidel ak expression yi su fekente ne munu ko au moins assurer wu ci ne tak na bu baax sens bi legi al hafiz ibn hajar rahimahullah par contre fi dafa def ben dafa def lu am solo moy riwaya bil maana bi daf ko def dafa am lu mu lay jangalaré ci bir parce que hadith bi riwaya baat yi ni mu ñëwé ni ñëwul non ci hadith sayyidat maymun maymuna bi radiyallahu anha ba paré mom dafa wax ci ginnaw ni imam abu daud ak an-nasa'i ñok solo rahmatullah mais lim ci djublu won mom moy sens bi mais so xolé baat yi da ngay gis hadithu abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma bo xamé tane ciss am bi mi ngi ci sahihi bu imam al-bukhari ak bu imam muslim rahmatullah alayhi légi lol nañ ko bayyi xal parce que point la bu am solo ciosanu hadith yi lan motax al-hafiz ibn hajar rahimahullah indi wul hadith bi nga xamantene moy bu ibn abbas bi radiyallahu anhu bu nek sax ñaar sahih bu sax bi ci ñaar sahih ba pare hadith bi dafa ni degg nako ci yaay maymuna radiyallahu anha mais mu soxla mu indi bi ba pare indi bi ba pare wala def synthèse bi ba pare def ko manam riwaya manam bil maana indi rek sens lu am solo la jangal fof manam la lay yexo parce que motax waxam joj nga xamna harartu tahriran balighan li yasira man yahfazuhu bayna aqranihi nabighat wa yantafi'u minhu at-talib al-mubtadi wa la yastaghni 'anhu ar-rahib al-muntahi lol la wax ci bimi ubi tere bi daf di gis nga sama tire bi dama ko segg gu jiggi dayo mu jiggi dayo la ko segg manam dama ko rédiger rédaction bi ci bopom mo manam dama ko perfectionner dama perfectionner rédaction wu tire bi de telle sorte que kep ko xamantene dang ko mokal da ngay daldi mujjé nek ko xamantene da ngay ragné ko ci sa mars kep ko xamantene talibé la buy doga tambalé njang daf ci jarino lu bare te ki nga xamantene dem na ba yegg manam ba nga xamantene jeexal na fann bi manam xam xam la bo xamantene manam mom dem na ba nga xamne amna ci domaine bi amna ci doctoratom agrégation mom lepp mom fokk téré bi bu ko gisé rek dana ko jarri ndax lan ndax ni mu perfectionner rédaction ko téré bi limu wax fi li fi limu la jangal dafa am solo manam dama la bëgg wax dafa la né hadith bi dafa am ben point bo xamantene hadith abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu té pourtant mi ngi ko déggé ci sayyidatu maymuna radhiyallahu anha mune mo ko netal né yenenbi sallallahu alayhi wasallam marra nabi sallallahu alayhi wasallam bi shati yadrunha fa qala hal lan tafa'tum bi ihabaha wala law akhadhtum ihabaha mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam xar daf ko rom daf dañ ko romb xar bi manam diko diri yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne akane xon ngeen monone jariño dera ci benen riwaya mune akane xon kom fi law akhadhtum ihabaha akane xon ngeen jël lan derbi amna ci riwaya bo xamantene mu saxe imam muslim rahimahu mune fa dabahtumuha su ko defe ngeen wulliko fanta fa tumbiha bu ko defe ngeen man ci jariñ so xole hadith bi tudul ci sahih imam al-bukhari ak imam muslim yep rahmatullahi alayhi manam bukhari hadithu ibn abbas bi radiyallahu anhu tudul ndokh tudul nebnab tudul ndokh tudul nebnab donc bu ko indi fi da fay melni repetition par rapport ak ban hadith bu ñeuk bi ci burtu ci sous chaque trou day mel repetition rate boba do lu am ndariñ bu fi nek mais mu indi be nga xamantene dafa la bëgg wax ne la parce que hadith bobu tamit bu riwaya sax imam bukhari bi imam az-zuhri moko solo mbolam talibi zuhri yi dañoo solo hadith bobu te tuddu ñu ci wul lo tax comme ni nga xamne inshallah non lañ koy gisé imam az-zuhri rahimahullah mom dafa japp ne der mën nañ ko jariño sans ñu wulliko même bu fekente ne med la ha mom azum rahmoullah dafa gis ne mom der ndax la ndax dafa sukkandiko ci hadith bi mu solo mom ibn azur rahmoullah bi imam wa madina jamono ki nga xamantene fuqaha as-sab'a mom mo jang jël sen xam xam tak ko mom moy imamu jamonom di hafizu jamonom mbolam talibi yi solo ci mom hadith bi tuddu ñu wulli gi ba mu def kenn moy al-imam sufyan ibn uyayna rahimahullah sufyan ibn uyayna bi solo ay hadith bi motax imam muslim rahimahullah ci yoon bobu lako solo we mu tuddu wulli gi imam ahmad ibn hanbal rahimahullah neena lolu imam sufyan ibn uyayna dafa joom bi mu netale lolu imam sufyan ibn uyayna rahimahullah dafa joom bi mu netale wulli gi tellement parce que hadith comme dañ xawu nuro jégué wanto mu joomale tudale wulli gi mais hadith bi imam az-zuhri solo jele ko ci ubaydullah ibn utbah ibn mas'ud radiyallahu anhu mom mu jele ko ci abdullah ibn abbas radiyallahu anhu mu jele ko ci sayyidat maymuna radiyallahu anha hadith bobu tuddu ñu ci benn yoon baat wulli bam no wulli bi ñew na ci yeneen riwaya mais bu ibn abbas bi la wax radiyallahu anhu